Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. I bjørnens klør er titlen på en ny politisk spændingsroman skrevet af den politiske kommentator Peter Mogensen. Historien foregår i en nær fremtid, hvor Danmark i en periode skal lede FN, hvor et af de helt store hovedpunkter på verdensdagsordenen, det er en stillingtagen til, om Tjetjenien skal have lov til at rive sig løs fra Rusland og blive et selvstændigt land. Peter Mogensen, han kommer på besøg for at snakke om politik og fiktion til slut i denne her time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter kan stadig stille spørgsmål og kommentere på programmet på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 247. Og om godt 20 minutter skal vi tale med professor Martin Markussen, der står bag en ny rapport, der viser, at Danmark har stærkt dalende international indflydelse. Og det handler om for eksempel, når de forskellige lande, de skal sådan placere en ambassade, så kigger de på Skandinavien, og så tænker de, hvor skal vi lægge en ambassade, det kan dele i Skandinavien. Vi lægger den i Stockholm. Det er et stort land, og det der med Danmark, det er ligegyldigt. Ja, og så har det ikke altid været. Nej, sådan har det ikke altid været. Og når de sådan skal sige, okay, hvor skal vi ligesom skabe indflydelse i Skandinavien? Vi sender ambassadørerne fra øverste hylde, dem sender vi til Stockholm, og så anden og tredje sortering, dem sender vi til København. Det er sådan i runde træk fortælling om det. Men det får vi så uddybet om godt 20 minutter. Fordi nu skal vi beskæftige os med de utrolige begivenheder, der har udspillet sig på den koreanske halvø i den seneste uges tid. Altså en melding om, at Nordkoreas leder nu har tænkt sig at afvikle og altså fjerne alle atomvåben. Altså det er jo en melding, som altså for få måneder siden ville være bedømt til at være totalt uforudsigelig. Og til at gøre os klogere på den historie har vi besøg af journalist, Asien-ekspert og iblandt også rejseleder for Victors farmor i Asien, Flemming Ytzen. Seniorskribent er du vel også på Politikken. Velkommen til. Jo, og vi er lykkelige over, at du ikke er i Asien. Må jeg lige have lov at spørge på lytternes vejen? Victors farmor, hvad i alverden er det? Det er rejsbyrå. Nå, jeg tror ikke, vi måtte reklamere, så jeg troede, det var en eller anden nær slægt. Det er jo faktuel oplysning. Nå, okay. Ja. Deklaration. Ja, det er jo det. Jeg ved ikke, har I rejser til Nordkorea Det kan jo komme, fordi det bliver mere og mere interessant at komme derud. Okay. Ja. Men allerførst, Flemming, hvad... Altså, det vi ser her, det der spil, vi så for sidste uge, er du optimist, eller er du pessimist? Er der realisme bag? Jeg synes, man kan være moderat optimist. Jeg har nærlæst den fælleserklæring, som de to, altså henholdsvis den syd- og nordkoreanske leder, blev enige om. Og jeg har holdt den op imod, hvad der blev vedtaget helt tilbage i først år 2000 og siden år 2007 af den nuværende Kim-leders fader, Kim Jong-il. Dengang var man meget mere forsigtig, meget mindre forpligtende, der var ikke nær så mange detaljer. I dag har vi en temmelig ordrig og overraskende detaljeret erklæring om, hvilke skridt man vil tage. Dermed er ikke sagt, at nu har man en magisk formel, der så at sige låser den koreanske knude op, men det her det er et ordvalg, som ikke er set tidligere nogensinde. Jeg mener, at det her... Og når man så ser på hele, lad os kalde det, koreografien omkring topmødet i den her såkaldte våbenstilstandslandsby langs den 38. breddegrad, så er der jo dramatiske forskelle i forhold til den udvikling, der skete derfor. Henholdsvis 18 og 15 år siden. Det lyder som om, at hvis man skal have den der rigtige koldkrigsstemning, så skal man sådan set til at bestille rejse til Sydkorea og tage op til Panmunjom, fordi det kan være afsluttet om et år eller noget. Det vi kan se for os, det er, at den her jo for længst forældede våbenhvileaftale fra sommeren 1953 bliver afløst af en egentlig fredsaftale. Vores allesammens foretrukne præsident Donald Trump har jo erklæret, at han gerne på diverse twitters, at han egentlig ser det som et realistisk mål at få afsluttet Koreakrigen. Altså ja. I sådan en teknisk folkeretlig forstand en fredsaftale. Flemming Ytzen, altså det er jo stort og smukt. Altså hvis ja. Det virkelig er så... For, men jeg har jo hele tiden her sagt, at de der atomvåben og de der trusler, ja. Det var simpelthen fundamentet altså ja. For, at den nordkoreanske stat kan overleve. Ja. Men nu kan man altså sige, jamen I må få lov til at opføre lige så sindssygt, som I vil. Nej, det for, kan man netop ikke. Nå, okay. Jamen, hvis de, altså, der er ikke noget... Sydkoreaner, de vil ikke have det. Man måske også belære det, hvordan det har været andre steder at skulle forene to. Der er ingen grund til at forene det, fordi det bliver en virkelig hård en at få det der tilbage. Ja, altså, det den bare, fremtidige koreanske statsdannelse, det bliver et gigantisk puslespil. Og jeg tør næsten ikke tage ordet føderation i min mund, men det er faktisk det, som blev nævnt i de to tidligere topmødeerklæringer fra henholdsvis 2000 og 2007. En løs form for føderation, og det har fået et lidt mere realistisk skær over sig. Hvad angår det kernespørgsmålet i bogstaveligt forstand, nemlig atombevæbning af Nordkorea, så skal man lige gøre sig klart, at der er sket noget i Nordkorea, som... Kim-klanen og hans generaler ikke havde forudset. Prøvesprængningsområdet er fysisk brudt sammen. Den nyhed kom ud i et kinesiske publikationer meget veltimet en uges tid før det her interkoreanske topmøde. Altså, der er foretaget op til i fjor 6 atomprøvesprængninger, og den slags sprængninger de udløser kolossale mængder varme og energi, som påvirker jordområderne også pænt stykke væk, mange, mange kilometer væk fra selve sprængningsområdet. Og testområdet ligger 100 kilometer fra den nordkoreansk-kinesiske grænse. Det vil sige, at kineserne har selvfølgelig haft geologer, videnskabsfolk ind over, der har målt på det her. Og de har altså fundet det betimeligt og i deres interesse at fortælle verdensoffentligheden, at der simpelthen har været en stribe mindre jordskil eller jordbevægelser eller skred, som gør, at testområdet er ubrugeligt. Det har stillet den nordkoreanske elite over for et svært dilemma, fordi så skal de ud, hvis de vil fortsætte den her adfærd, skal de ud og finde et nyt testsite. Og der har kineserne sat hælene i og sagt, det vil vi simpelthen ikke være med til. Det er uacceptabelt. Det er ikke i, det strider simpelthen mod langsigtede kinesiske strategiske interesser, at Nordkorea bliver ved med det her. Det vil sige, altså vi flytter til en anden del af landet simpelthen, ja. Fordi der, det nordlige Nordkorea, det er sådan meget sten og klippe og sådan noget, ikke? Den del af Nordkorea, der grænser der op mod den kinesiske grænse, er også den, som ingen udlændinge får adgang til. Det er der arbejdslejrene er, for eksempel. Det er der, de store militære faciliteter er gemt erfaring, afføringsramper og andet, ikke? Men der er altså en magt i verden, der er så tæt på, at den kan holde øje med, hvad der foregår. Så det vil sige, at kineserne, det vil sige, at nordkoreanerne og Kim Jong-un er tvunget til ligesom at skal man sige, ændre signaler. Ja. Han kan ikke komme videre den vej, så finder vi en anden vej. Men hovedmålet er vel stadigvæk sådan noget regimets overlevelse. Det, ja, præcis. Det er vel det, der er strategien her, ja. Ikke? For at det skal realiseres, så skal der være to, skal vi kalde det, garantmagter. Og det er Kina og USA. Kina og USA var underskrivere på den her våbenstilstandsaftale fra sommeren 1953. Sydkorea har ikke underskrevet. Så i sådan en rent teknisk legal forstand, så er det Kina og USA, der skal løfte så at sige, opgaven, der er jo forblevet uløst fra 1953, at sige, der er et stykke arbejde her, der ikke er gjort færdigt. Men det vil så sige, inden at alt for mange glæder sig over, at Donald Trump skal indstilles til Nobels fredspris, så skulle han måske dele med Xi Jinping? Jeg tror ikke, det kommer så vidt. Der vil være rigeligt med sidegevinster, kan man sige. Hvis det lykkes at finde en ny ramme for en samme eksistens mellem Nord- og Sydkorea. Der er nogle kameler, der skal sluges. Man skal huske, at både Nord- og Sydkorea har haft som et... har været, så at sige, enige om i den her jo meget, meget langvarig konflikt, at Korea skal genforenes. Den nordkoreanske forfatning dækker hele halvøen. Den sydkoreanske... Men det har man været enige om. Sådan, ja. Nordkorea, det er så ens. Men, ja. Men Sydkorea, altså er det ikke sådan, at hvis man går rundt og taler med den almindelige sydkoreaner på banen, så vil de egentlig bare gerne have, at der er fred og sikkerhed. Jo. Og de vil da ikke have det fallitbo samlet. Altså, de har selvfølgelig erkendt, at Nordkorea... de vil hellere... Den store sydkoreanske offentlighed vil hellere leve med et neutraliseret Nordkorea. Og hvis jeg må bruge en term for den kolde krig, et finlandiseret Nordkorea. Ja. Hvis nogle af de ældre lyttere kan huske, hvad det handlede om. Nemlig et Nordkorea, hvis udenrigspolitiske handlefrihed er deponeret et andet sted end hos magteliten. Det var det, man sagde om finnerne i sin tid med det forhold, de havde til Sovjetunionen. Og det er måske en parallel, der er trukket lidt hårdt op. Men et neutraliseret Nordkorea, hvor der kommer en mere økonomisk frem for militær dagsorden indover. Altså, det er jo påfaldende, at på det her nord-sydkoreanske topmøde, der erkender Kim Jong-un, at og det er noget af det første, han siger til sin sydkoreanske modpart, du skal være velkommen op hos os. I øvrigt har vi en forfærdelig nedslidt infrastruktur, så der er nogle problemer. Det er jo på en måde det samme som at sige, du med jeres store virksomheder, kan I ikke komme og hjælpe os med at rette op på det, der ikke fungerer hos os? Og der er jo tegn på tøbrud. Der er noget med, det er jo meget symbolisk det her med, at man har flyttet tidszone og tilbage igen, og alle de her propagandascener, man smider ind over grænserne og sådan noget, det er man også stoppet med. Er der andet, du vil pege på, som man kunne sige, det er ikke så lang tid siden, at man havde sådan en industrizone, hvor man fik produceret billige varer. Ligger få kilometer bag den her våbenstilstandslandsby, og jeg var der for et par år siden. Der var den jo under afvikling. Nordkoreanerne havde, det var en zone, der blev oprettet for adskillige år siden, hvor sydkoreanske virksomheder kunne outsource produktion, industriproduktion, til nordkoreanske fabrikker, hvor jo arbejdslønningerne er meget, meget, meget lavere, langt lavere end i syd. Og det var ment som en gestus fra Sydkorea til at fortælle dem, eller det er give noget bistand, hård valuta, en arbejdsdeling, en lille laboratorium, hvor man kan sige, at her kunne nordkoreanerne lære af det jo ret enestående økonomiske mirakel, der har bragt hen over de sidste 30-40 år, har bragt Sydkorea op i verdenslikaen af økonomier. Ikke? Det blev så lukket, fordi Kim-klanens militær gik ud af atomsporet. Og det atomspor, det er ved at lukke, og det vil sige, så åbner der sig nogle baner, der hedder, at nu kan man få et nord-sydkoreansk økonomisk samarbejde, og frem for alt få stoppet FN-sanktionerne. Altså, vi skal jo huske, at det, der skete i fjor, var, at FN vedtog de hidtil skrappeste sanktioner for at, så at sige, straffe nordkoreanerne for atomprøvesprængningerne. Og Kina gik med ombord. Og det er, altså uden kinesisk medvirken, virker sanktionerne ikke. Og det, vi hører fra Beijing, er, at den her gang har man virkelig drejet skruen hele vejen rundt. Der har været masser af illegal, uformel handel mellem Nordkorea og Kina, men Xi Jinping strammer jo på alt, og der strammer han altså også. Han har en dagsorden, der handler om, at der skal ro på det koreanske spørgsmål. Og det er der, jeg mener, man skal også på den lange bane søge forklaringen på det her tøbrud. Altså, det er simpelthen Kina, der begynder at tage et ansvar her, eller hvad? Træde i karakter som Asiens dominerende magt, hvad den sådan til, hvad Kina har været længe, men også at træde i karakter i form af et amerikansk-kinesisk sikkerhedsfællesskab i Nordøstasien. I al beskedenhed har jeg ment, at det var undervejs længe, men det er et synspunkt, jeg har været temmelig alene med, men det er jeg ikke længere. Det er godt for noget, Flemming, at du har fået ret. Det er altid godt at få ret, ja. Men hvis jeg bare som en detalje må nævne, at efter mødet i Panmunjom, så tweetede Trump og sagde, kaldte Xi Jinping for sin gode ven, og tak for indsatsen. Tak, fordi du gjorde dette muligt. Ja. Og den, altså det er jo, her er vi jo, mener jeg, ved et stykke historieskrivning. Det er jo også en... Ja, og der er en detalje mere, jeg også gerne. Endelig. Vi skal tilbage til i slutningen af marts, i ugen op til påske. Med meget kort varsel kommer den nordkoreanske diktator Kim til Beijing med tog, og er der i 3 dage. Altså, der var ikke noget langt forvarsel. Altså, diplomater i Beijing fik det at vide 48 timer før. Og ja, efter min opfattelse blev Kim stillet over for et valg, et tilbud, han ikke kunne sige nej til. Han blev beordret til Beijing. Han var inde på tæppet, og så blev der... Så ja, og så skulle resten handle om at få det til at se pænt ud, som om han kunne lide det, men han blev beordret. Er det også grunden til, at han har fundet sige, de mere charmerende sider af sig selv og sit regime frem? Det har vi ligesom... Altså, han er jo sådan en slagfærdig fyr og sådan han, det er jo den mest sympatiske nordkoreanske leder, vi måske nogensinde har set. Det dramaturgiske har de gjort godt. Det, hvis jeg lige må følge op på Kims besøg i Beijing, døgnet efter, at han er kommet tilbage den 28. marts, møder han med CIA-chefen Mike Pompeo, den kommende amerikanske udenrigsminister. Det er jo ikke tilfældigt, at 3 døgn i Beijing, og så Trumps personlige udsending. Ikke nogen fra State Department. State Department, udenrigsministeriet og Trump, de er jo ikke de bedste venner, fordi Trump udsulter udenrigsministeriet. Men som Trump sagde i øvrigt nede i sit resort der i Florida, mens den japanske regeringschef var på besøg, vi er på allerhøjeste niveau i kontakt med Nordkorea, og det fik vi så at vide noget tid senere, at det var CIA-chefen Mike Pompeo, snart når høringerne i kongressen er overstået, at han så er udenrigsminister. Det er jo klassisk Trump det her, ikke? Altså han bypasser eller... State Department, Udenrigsministeriet, og sender en mand, altså en, han har tillid til, og så kører det den vej. Altså hele det der tunge, ofte fodslæbende, besværlige diplomati, og i øvrigt mangler den sydkoreanske, det amerikanske ambassade i Seoul, en ambassadør. Han er ikke genudnævnt, ikke? Så der er gode grunde til, at Trump gør det, han gør. Men... Og det gør han i forståelse med Xi Jinping. Tiden løber, og lige om lidt, så skulle Donald Trump jo også møde Kim Jong-un. Hvad har du forventninger til det møde der? Jamen, det bliver næste fase, som vil være, at en tidsplan for, hvornår Nordkorea får en ambassade i Washington, og USA får en ambassade i Pyongyang. Altså, så er Koreakrigen de facto slut, jo. Ja. Det er jo simpelthen... Hvis juraen skal gå op, så skal de jo lige lave den der fredsaftale, ikke? Og det vil jo være, i og med, at våbenstilstanden er fra juli 53, så vil det jo se rigtig, rigtig godt ud, hvis de rammer årsdagen, ikke? Så de kan sige, 65 år efter, så afløser vi våbenstilstanden med en fredsaftale. Hvornår er årsdagen? Jamen, det er, hvis ikke jeg husker fejl, midt af tredje uge i juli. Det kan man google sig til. Jeg skal lige spørge dig. Altså, du startede med at sige, at du var moderat optimist. Ja. Så sidder du her og fortæller sådan en peace and our time-historie her, og 65 år afslutning og sådan noget. Det lyder som om, du er meget mere... Man siger, det her, det er jo altså midt i en verden, som man har svært ved at forstå, og man tænker, alle systemer virker ikke. Så kommer der nogle ledere, som ikke betjener sig af den internationale politiks normale tradition, og løser lortet. Det kunne godt se sådan ud, ja. Der er en joker i det her, og det er denuklearisering. Hvem skal kontrollere, at det nordkoreanske atompotentiale ikke pludselig bliver genoplivet en dag? Det må kineserne jo gøre. Ja. Det har de vel heller ikke noget imod? Nej. Det skal pakkes ind på en eller anden måde. Ikke? Altså, de er jo heller ikke interesseret i noget fudder. Nej, altså, den kinesiske langsigtede dagsorden med den koreanske halvø er økonomisk integration i det store, nogen kalder det Silkevejsprojektet, altså det nye store kinesiske globale transportnetværk. Det skal, der ligger Nordkorea i vejen. Hvis man spørger, og med far for at bede dig om at lave en Ulla Terkelsen, så vil sige, hvad tænker Kim Jong-un om sin egen fremtid? Skal han så sidde og være Rocketman bare uden nuklear warheads, og så sidde og bilde sin egen befolkning ind, at de er under konstant trussel fra USA, og derfor kan I ikke få noget at spise? Altså, den dag, at han mødes med Trump, så vil det vil jo være en festdag for hele det nordkoreanske propagandaapparat, ikke? at det, der aldrig lykkedes for faderen og bedstefaren, ikke? Han er jo tredje generationsleder. Hvad skulle det så udlægge som om, at Kim Jong-un har vundet over USA? At eller? Blive accepteret som en ligeværdig og et accepteret medlem af verdenssamfundet. Altså, det vil være at det skal de nok forvente og dreje, så det tager sig ud som en sejr. Det er jeg ikke i tvivl om. At så, at de må skrotte al den propaganda, der handler om at få helt 28.000 amerikanske soldater ud i Sydkorea. Jamen, det kan komme... Altså, vi skal have en mekanisme, hvor... Der vil komme en mekanisme, tror jeg, hvor Nordkorea accepterer delvis afnuklearisering, og USA accepterer det gradvis reduktion af tropper til stedeværelse i Sydkorea. Og hvad skal alle de der soldater nu, hvor jeg så finder på at lave? Det bliver jo... De skal forvandles til civil industriarbejde for sydkoreanske virksomheder. Okay. Det vil være Kinas dagsord. Og så det eneste... Sydkorea har ikke økonomisk styrke til at løfte Nordkorea til et sydkoreansk levestandard, men det har kineserne. Så den store stumbling block om nogle år, det vil være, om Nordkorea accepterer, at de kinesiske statsvirksomheder går ind og løfter Nordkorea. Og vi ved jo, at hvis Nordkorea åbner sig mere imod verden, så bliver det nok ikke i Danmark, de kommer til at lægge en ambassade. Fordi de har i forvejen en ambassade i Stockholm. De havde en i Danmark engang. Har de haft det? Den lukkede for 20 år siden. Nå, for 20 år siden? At de havde ikke råd. Nå, men det kan jo være, at det kommer tilbage. Det kan ikke udelukkes. Tusind tak skal du have, Flemming Ydelsen, Asien-ekspert for politikken, fordi du kommer og fortæller os om perspektiverne med det tøbrud, der er angiveligt til synligheden er på vej i Korea. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og så skal vi byde velkommen til vores næste gæst, der forhåbentlig snart er på trapperne. Det er vedkommende, og det er dig, professor ved Institut for Statsvidenskab på Københavns Universitet, Martin Markussen. Og du står bag forskning og undersøgelser, der viser, at Danmark er dumpet ned fra en 11. plads til en rangering som nummer 46, når det gælder international politisk indflydelse, og det lyder jo ikke godt. Så vi bliver nok nødt til, hvordan går man sådan noget op, og hvad er det for en historie, der gemmer sig bag de tal? Noget, vi skal tage alvorligt, det skal vi vel? Ja, og hvor mange år siden er det, vi lå nummer 11, og så, altså, hvor hurtigt er vi dumpet til en 46. plads? Altså, undersøgelsen her dækker jo faktisk 50 år, fra 1965 frem til i dag. Så den dækker nogle koldkrigsår, hvor der var en anden konstellation, og ikke mindst en anden mængde af lande i verden, end der er i dag. Og så frem til i dag, med de sidste tal fra 2011, så er faldet fra en 11. plads til en 46. plads, er jo sket over de 50 år. Ja, og der er virkelig kommet mange lande siden, så det er jo en simpelthen mere bare sådan en statistisk ting, ikke? Fordi der er også mange af de lande, der er kommet til, som det er helt ligegyldigt med. Vi har lige lukket vores ambassade i Albanien. Det er jo ikke verdens vigtigste land at være til stede i. Det er fuldstændig korrekt. Siden 2014 har vi lukket 15 ambassader og et par handelsstationer rundt omkring i verden, og også åbnet fire nye ambassader i 2014. Det, der er interessant i undersøgelsen her, det er jo, at i det internationale diplomatiske netværk, der får vi set en udvikling, som egentlig er ganske naturlig, nemlig at Kina stiger stille og roligt i det her. Den her hakkeorden, det internationale hierarki af stater, ligger helt i top nu blandt Frankrig og Storbritannien og USA. Og den startede i 65 på netop på en 46. plads, hvor Danmark ligger i dag. Der er også andre lande, der er stedet på samme måde. Samtidig er det så undrende, at Danmark er faldet, men Sverige er ikke faldet i samme udstrækning. Så, og det kan vi jo ikke lide, for det er ligesom i fodbold. Altså, vi kan godt tabe til alle mulige andre lande, men Sverige, det gør altså ondt. Nej, Sverige og Holland har bevaret deres plads i top 20. Danmark er ikke på den måde i krise, fordi vi er jo stadigvæk blandt de 25% bedst placerede lande i verden. Handler det ikke også bare om, altså, når vi diskuterer de der ting med Holland og Sverige, som vi ynder at sammenligne os med? Holland har en befolkning, der er tre gange større end Danmark. Sverige er dobbelt så stort som Danmark. Det er vel bare sådan, det er? Ja, altså problemet her, det er, jeg giver dig jo fuldstændig ret, at vi bør jo indse, at vi er et lille land, men det er jo ikke det indtryk, man får, når man læser vores udenrigsminister, eller ikke kun den her regering, men også en tidligere regerings beskrivelse af, hvilken rolle vi spiller i verden. Vi ja, så spiller vi... above our weight in international relations. Og det var jo så det, Obama sagde til samtlige statsledere fra små lande, ikke? Ja. Og troede, at internettet ikke var opfundet, sådan som man også hørte. Ja, det var nemlig det. Og det var Detektor, der afslørede lige præcis. Den ting kan jeg huske. Det var rigtig sjovt. Men det, der er interessant, det er jo, at selvom vi synes jo, det er lidt fjollet, og vi bør have lidt realiteter ind i vores forståelse af vores egen rolle, så kan man se i diverse regeringsgrundlag, i diverse udenrigspolitiske, eller den udenrigspolitiske strategi, der er kommet, og visionspapir, at der er en særlig opfattelse af, at Danmark faktisk spiller på en eller anden måde en førende rolle i alle mulige forskellige slags sammenhænge. Og det er så bare en livsløgn, vi bliver nødt til at acceptere, at den er, det passer ikke. Det er i hvert fald det spørgsmål, som den her undersøgelse giver anledning til at stille i øvrigt i forlængelse af Peter Taksøe Jensens grænserapport, som i øvrigt har 2 års fødselsdag, lige præcis i dag. Der siger han, at vi skal have noget mere realisme ind i dansk udenrigspolitik. Og realismen den består i, at vi skal lave det der fornemmelighed, en SWOT-analyse. Vi skal erkende vores egne styrker, men også vores egne svagheder i vores måde at agere internationalt på. Og en af svaghederne, der er jo ved det danske udenrigspolitiske system, det er jo, det er udenrigstjenestens status og rolle og struktur og funktionsmåde i dag. Også i forhold til vores nordiske kolleger, der halter det. I dag har vi den mindste udenrigstjeneste i Norden, opgjort på hvilket som helst kriterium, man kan finde på. Så vi er selv udenom det. Vi har skåret ned i udenrigstjenesten og på asiatisk plads, fordi man siger, at vi skal ikke være repræsenteret alle de der ligegyldige steder. Vi må fokusere på det store eksportmarked og de fremtidige markeder, og så dropper vi resten. Jamen, det har du ret i. Ned med ressourcerne, op med selvglæden. Ja, altså det er i hvert fald det mønster, som jeg gerne vil have, at vi diskuterer lidt mere offentligt, kan man sige, som også, altså helt i forlængelse af Peter Taksøe Jensens rapport, altså lidt mere realisme i vores vurdering af, hvad det er, vi vil i udlandet. Og du peger nemlig på en rigtig ting omkring kommercialiseringen af vores udenrigspolitik og udenrigstjenesten i det hele taget. Det spiller en meget, meget stor rolle for det danske diplomati, at man kan sælge produkter i udlandet. Det er en stor incitamentstruktur, der er et såkaldt vækstorienteret tankesæt i udenrigstjenesten. I alle dets dele, om man så er i FN eller EU eller mere rundt omkring på ambassaden, det er det, man i hovedsagen beskæftiger sig med, hvis man er en dansk diplomat i dag. Det er at sælge danske produkter. Modsat Sverige, kan man sige, hvor man har søgt at adskille lige præcis den der eksportfremme og investeringstiltrækningsdel fra udenrigstjenesten. Man forsøger simpelthen at holde altså armslængdeprincippet i hævd i Sverige, hvor man siger, at en diplomat det er en, der repræsenterer hele Sverige, en, der fremmer, altså erhvervslivet fremmer netop specifikke interesser i erhvervslivet, så ligesom man kan kende forskel på de to roller. Det kan vi ikke i Danmark. Men det er vel også, fordi svenskerne mener selv, at de har sådan helt en politisk model, de vil eksportere. De er jo sådan en, hvad de kalder for, de er en humanistisk stormagt. Ja. Og det har vi droppet at være hjemme. Altså, vi vil hellere sælge nogle varer, ikke? Og så er vi er sådan en krammernation i virkeligheden. Altså nu sker det kroft, men det er vel det, der er tale om også. Ja. Altså, svenskerne, selvforståelse, ja, i hvert fald siden Olof Palme, det er, at de vil eksportere deres politiske altså, model. Det der med krammernationen, det er jo et adelsmærke, der hvor jeg kommer fra i Jylland. Det er jo super godt, men i den her sammenhæng... Er det Herning og Omegn, eller hvad? Det er Herning og Omegn, ja. men rent bortset fra det, så har svenskerne jo formået faktisk at gøre det, som Peter Taksøe Jensen har efterlyst i hans grænserapport fra 2016, og det er netop at forsøge at fokusere udenrigspolitik. De kalder det en feministisk udenrigspolitik i dag. Det er netop en værdibaseret udenrigspolitik. En, der netop, som du siger, handler om at fremme Sverige i verden, altså at sverigificere verden, kan man sige på mange måder. I Danmark har vi opgivet i stor udstrækning den tankegang. Jamen, det er dog trods alt klædeligt, at vi ikke synes, at vi skal eksportere vores... altså jeg kan huske, det er helt tilbage, det er virkelig mange år siden, det var måske 90'erne, det hed, hvor de lavede sådan nogle pjæser, hed Danmark som foregangsland, og ja, så skulle man rejse rundt og prale med det. Ja, det var under Nyrup. Ja, det var under Nyrup og Jelltoft, yes. Men var det udtryk for, at man ville eksportere sin model, eller hvad? I dengang, det man forsøgte at eksportere dengang, og det er i stor strækning også grundlaget for vores kommercielle diplomati i dag, det er netop, at vi har fundet energiløsninger, at vi har fundet klimaløsninger, løsninger på korruption i den offentlige forvaltning og transport og så videre. Det var det, som Nyrup og Lykketoft dengang i 90'erne med Danmark som forgangsland sagde, at vi skal ud og vise, hvordan man løser de problemer, vi har i fællesskab. Så det var en måde egentlig at promovere den danske samfundsmodel på. Og det er jo interessant, også i lyset af den her rapport her, fordi man kan stille spørgsmål om, hvis det ikke er udenrigstjenesten i dag, der spiller den her store rolle længere, fordi man jo har færre ambassader, dårligere bemandede ambassader, en ret dårlig bemandet hjemmetjeneste, jamen så er det andre steder, det her det sker. Og det sker måske i ressortministerierne, det sker måske i kommunerne. Det er jo der, den danske samfundsmodel i dag forvaltes til hverdag. Og det mangler vi faktisk en hel del forskning omkring. Hvilken rolle spiller ministerierne og kommunerne i internationale relationer i dag? Jamen det er, fordi der findes jo masser af danske interesseorganisationer, som har deres egne lobbyister og deres egne diplomater i Bruxelles ofte, ikke? Altså i EU. Men så er der alt det, der ikke har noget med EU. Det er der jo ikke ret. Der skal man vel for pokker gå sammen om at kunne løfte det. Der er faktisk, hvis man skal skære helt ind til benen, Torben, så er der kun én ting, som udenrigstjenesten har monopol på i dag, og det er det klassiske diplomati, altså myndighed til myndighed samarbejde. Alle de andre ting, som har med kommercielle samarbejde at gøre, det kan private organisationer faktisk klare. Okay. Lige så godt. Jamen, så er det måske egentlig slet ikke så dumt, at man har sparet så meget, at man kun har en studenterhjælper, medhjælper og en lokal chauffør der... på en ambassade. Det er jo, vi har besøgt en del, det er godt nok ikke, fordi man bliver overvældet over. Det er ikke det, der bliver lavet søvdoarbejde i hvert fald. Så meget er der ikke at lave. I gennemsnit er der 3,4 udsendt medarbejdere per dansk ambassade, ikke også? Og det er i gennemsnit. Der er 64 danske ambassader, hvor der er 1-2 udsendte medarbejdere. Dem har vi besøgt nogle stykker af. Hvis det er sådan, at ambassadøren han skal på ferie en gang imellem, eller bliver syg, så er der faktisk ikke nogen til at passe biksen. Nej. Det er sådan, de største personale grupper i udenrigstjenesten i dag, det er jo de lokale ansatte, det er de studentermedhjælpere, altså praktikanter derude, og det er de ulønnede, ambassadører. Og så tæller chaufførerne rengøringspersonalet ofte. Altså, de ulønnede, det er sådan en for eksempel honorær konsul. Johan Leth er også nok den, der var mest kendt for det. Ja, præcis, ikke også? Så man kan sige, det er jo, altså der er 350 udsendte diplomater i dag, 690 hjemme, altså cirka det dobbelte. Det er ikke mange danske diplomater, vi har i udlandet. Hvis man skal være konsekvent, så skal man jo oprette en masse generalkonsul i Baden-Württemberg og München, ikke, hvor vi har brug for at eksportere noget mere til sådan en aftægtsstilling dernede. Fuldstændig enig. Man kan spørge, hvor er det egentlig, vi sælger vores produkter? Vi sælger jo mere til Norge, end vi gør til BRICS-landene samlet. Ja, så det vil sige, sådan Ålesund og sådan, der skal vi også blive om en generalkonsulat, for eksempel. Det har vi måske. Eller Tromsø. Ikke? Lad mig lige sige, vi har en hel del honorære konsuler i traditionen. Vi er måske alle sammen lidt påvirket af Søren Pæns afgang, så man tænker, når man hører sådan nogle titler, så er det sådan nogen med nogle fine uniformer og sådan noget. Men det er det jo ikke. Det her, det handler, når du snakker om, at vi har mindre indflydelse. Mm. Men samtidig så siger du, at den kommercielle indflydelse, der er på andre måder andre og interesseorganisationer, altså at vores internationale indflydelse er blevet, og tilstedeværelse er blevet privatiseret. Det er præcis det. Og det gør vel ikke noget? Ligesom på mange andre områder i det danske samfund, er sket en markedsgørelse af nogle kendte organisationer. Selv Kongehus er blevet markedsgjort i dag, når de tager statsbesøg. Er det skidt eller godt? Det er et politisk spørgsmål, Torben. Det svarer du ikke på? Nej, det svarer jeg ikke på. Det må man tage stilling til politisk. Min pointe i den her sammenhæng, det er noget med timing at gøre. Nu har I lige talt om Nordkorea og Sydkorea. Vi har udfordringer mod øst, det er Putin. Det er sikkerhedsudfordringer. Vi har udfordringer med Trump, der er Arktis mod nord, der er immigration og flygtninge mod syd, og vi står midt i benene, med benene godt plantet i EU, som også på en eller anden måde er tvivl. Lige i den situation er det enormt vigtigt, at vi går ud og bruger alle vores udenrigspolitiske kræfter på det kommercielle. Er der ikke nogen andre opgaver, der ligesom venter for en udenrigstjeneste, som på en eller anden måde skulle prioriteres højere i hierarkiet? Og det var en af Taksøs pointer. Han sagde, at der er nogle essentielle sikkerhedsmæssige interesser, som vi først og fremmest i udenrigstjenesten må tage vare på, og så derefter må beskæftige sig med det kommercielle. Der er et hierarki af interesser simpelthen. En pointe, det er ikke sådan, at der ikke er lande, der ligger deres ambassade i Danmark. Det tal er faktisk steget. Altså, der er flere og flere ambassader i Danmark, så det er jo relativt tal, det her. Altså, og det er jo heller ikke sådan, at der ikke er nogen interesse for Danmark. Jeg synes godt lige, at jeg skulle læse et citat op fra en udenlandsk diplomat, der fortæller, altså han er i Danmark, jeg bruger halvdelen af min tid her i landet på at fortælle, at mit land eksisterer, og på at forklare, hvor det befinder sig på verdenskortet. Ja. Den anden halvdel bruger jeg på at overbevise danskerne om, at de bør interessere sig for mit land. Det er en vanskelig opgave. Ja. Og det er jo klart, hvis man kommer fra et eller andet et mindre stat i Afrika, så er det lidt op ad bakke. Selv nogle europæiske lande har faktisk svært ved at blive lyttet til i Danmark. De er faktisk forbavsende svært ved at få kontakt til sådan nogen som jeg, altså journalister, ikke også? Vi har altså gjort en meget stor indsats for at besøge de mindre lande, Albanien og Serbien. Vi har besøgt den nu lukkede ambassade i Albanien. Så jeg vil sige, lige det her program, vi går faktisk efter de der mindre nationer. Danmark klarer sig som sagt godt. Vi tiltrækker de der 73 ambassader. Svenskerne tiltrækker 110, ikke også? Der er nogle vigtige lande i kontinentet som Afrika, som ikke er placeret i Danmark. Det er Kenya, det er Nigeria, de to. Altså absolut indgangsporte til... Altså du sagde Kenya og Nigeria? Kenya og Nigeria har ikke ambassade her. Colombia har heller ikke. Filippinerne har ikke. Har Filippinerne ikke ambassade i Danmark? De får måske senere. Ja. Fordi der er jo masser af europæersmænd her i nord for København. Det er fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig ret. Der er masser af lande i Afghanistan, der er masser af lande i Peru, som varetager, kan man sige, deres interesse i Danmark fra Stockholm. Men nu, altså det er ikke tilfældigt, hvorfor nævner du Peru? Altså ja, det eneste, der er med det land, det er noget med nogle lamaer og noget kokain, ikke? Jeg siger bare, at der er to kontinenter i verden, hvor vi nærmest ikke diplomatisk repræsenterer det. Men vi har jo meget svage relationer til Latinamerika. Det er jo hele, altså at diplomatisk repræsenterer det, således at vejen, de går begge veje. Det er Afrika, og det er Syd- og Mellemamerika. Det er så to kontinenter. Man kan sige, betyder det noget? Men det mangler, det er en stor del af verden, som vi sådan set egentlig har... mister lidt af kontakten til dem. Jo, er det ikke en politisk beslutning at sige, at der er ingen penge at tjene i det der område, så derfor er vi der, ikke? Men det er jo fuldstændig korrekt. Hvis hele formålet med dansk udenrigspolitik, det er et kommercielt formål, jamen så er det jo klart, at så skal vi gøre præcis det, som vi gør nu. Det er netop at fokusere på de lande, hvor der er vækst og kommer vækst fremover. Og det var også det, der var forudsætningen for den ambassadereform, der fandt sted i 2014, hvor vi placerede ambassade i Colombia, Filippinerne, Nigeria. Men der er andre formål i udenrigspolitikken end de kommercielle. Professor Martin Markussen, tusind tak, fordi du kom og oplyste os om vores kommercielle og vaklende udenrigstjeneste. Og den der undersøgelse, som du har lavet, hvor kan man læse den hen? Den går man ind på mit instituts hjemmeside, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, så kan man downloade den direkte. Tusind tak, fordi du kom. Ja. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Dagens sidste gæst, det er dig, Peter Mogensen, direktør i Tænketanken Kraka, politisk kommentator på TV2 News. Velkommen. Tak. Nu er du her, fordi du har udgivet et skønlitterært værk med titlen I bjørnens klør. Og det er jo sådan en politisk thriller, der udspiller sig i en ikke helt usandsynlig fremtid, hvor Danmark skal lede FN i en periode, hvor Tjetjenien forsøger at opnå altså fuld selvstændighed, altså en løsrivelse fra Rusland, til trods for, at landet ligger midt i Rusland. Hvorfor har du følt dig kaldet til at skrive skønlitterært om det her emne? Det kan jeg godt forstå på så vidt, at det er jo ikke, altså det er en fremtidsscenarie. Men er det også fordi, at man kan skrive noget om politik ved at skrive skønlitterært, som man ikke kan, hvis man skal holde sig til sandheden? Ja, det er faktisk ret tæt på sandheden. Det du siger der, Tom. Altså, der har jo været to ting, der inspirerede mig, kan man sige, til at skrive bogen. Det ene er, for et par sommer siden, der gik jeg rundt nede. Jeg har sådan et hus nede i Toskana, og jeg kan huske Krimkrisen. Og jeg havde ikke nogen bøger med der, og mine børn var blevet så store, at de havde ikke brug for mig midt på dagen. Altså, hvis man har tendens til ADHD, så skal der altså ske et eller andet. Og det kunne jeg sgu ikke holde ud, så derfor så tænkte jeg, at jeg må gøre et eller andet. Og hvorfor ikke skrive en bog, som jeg selv kunne holde ud at læse? Og jeg var jo skræmt fra vid og sans dengang af Putin, og det er jeg faktisk stadigvæk, må jeg sige. Så man kan sige, at jeg havde lyst til at skrive en spændende bog. Det er jo det første. Det skal være en spændende bog, hvor man kommer ind bag gardinerne i dansk politik på en anden måde. Men hvis der er en dagsorden under det, og en pegefinger eller en bekymring, der driver det, så er det jo en bekymring over for den russiske præsidents adfærd og Rusland i det hele taget. Så du bruger den dramaturgi og den frygt og sådan noget, der ligger i Putins Rusland, til at sætte et scenarie op, sådan så vi kan få noget at vide om, hvordan du i virkeligheden ser dansk politik? I Danmark, ja. Altså, man kan sige på den måde, jeg forsøger at... Det er jo trykket i bogens plot, er jo lidt, at der kommer et tryk udefra, og det er her Putin dukker op. Men handlingen er i Danmark og på Christiansborg og omegn. Så sådan er det, dramaet kører der, og der er romanformen, er det gået op for mig, mere og mere, mens jeg skrev det også, enormt velegnet til at forklare, hvad der foregår reelt psykologisk mellem toppolitikere. Det har du ikke tid til, hverken i Cordua Stena, eller i News, eller whatever. Steno, Stena, det er færgen. Stena. Nå, det er færgen. Det var undskyld, Tom. Undskyld. Men i hvert fald, tillykke med bogen, Peter. Det er jo, den er udkommet på forlaget Turbine forlaget, ja, ja. Og har fået anmeldelser, og du, når det er dig, der skriver, så går man altid en stjerne ned. Så når man får tre stjerner, så har du virkelig fået fire. Ja, men det er ikke så dårligt. Jeg er ikke så utilfreds. Ja, det synes jeg. Nu har jeg også læst den. Så har du læst den her? Ja, jeg har. Så jeg var også have givet den fire stjerner. Er det rigtigt? Nå, men du, og det man jo, jeg skal sige, hvis man skal tage nogle af de anmelders kritik alvorligt, og så er der nogen, der siger, men hvad er det her, Peter, du har haft gang i? Er det en nøgleroman, eller er det en spændingsroman? Fordi du nogle gange så optræder der jo folk med deres navn, og Putin, han optræder sig ikke, han hedder Sorokin. Og, men lige pludselig så er der for eksempel sådan en politiker, en kvinde fra Dansk Folkeparti, hun er russisk-venlig. Din tror jeg godt, jeg kender. Jarl, altså, du skyder mig noget i skoene her. Altså, jeg vil sige, at dem, det er jo et valg, når man skriver en roman. Hvordan skal man, ligesom, hvilken virkelighed skal man bygge op her? Og bogen kredser omkring fiktive personer. Det er dem, der driver handlingen. Der er slet ikke nogen tvivl om det. At den så er sat ind i en kontekst, hvor lidt tidligere, altså Pia Kjærsgaard bliver nævnt, Anders Fogh bliver nævnt i en tidligere, så man har en eller anden krog ind i virkeligheden. Det har jeg valgt at gøre, men de er ikke aktører i bogen på nogen måde. Det er de fiktive personer. Og i øvrigt foregår den også, som præcis som du sagde, Torben Steno, den foregår faktisk i en ikke så fjern fremtid. Det vil sige, det kunne godt være i dag, men det kunne også være lidt fremme i tid, hvor at det er nogle nye aktører. Så jeg synes, tanken er jo her, at den her bog, den skal først og fremmest være en spændingsroman. Det er det, jeg har forsøgt at gå efter, og gøre det spændende, en page-turner, om du vil. Altså noget, hvor man tænker, det her, det er vigtigt. Men jeg vil meget gerne også ind og prøve at fremstille de her situationer, der foregår inde på Christiansborg. Og der er altså, jeg er simpelthen nødt til at sige det, altså hvis ikke man har stået i statsministeriet alene med statsministeren, når det hele brager ned udenfor, så aner man simpelthen ikke, hvad der foregår i dag i toppen af dansk politik for alvor. Det er bare så enkelt er det. Og nogle af de situationer, du beskriver, det er sådan noget med politikere og embedsmænd, og hvilke roller de har. Ja. Og hvis nogen falder ud fra den rolle, der er nogle replikskifter, hvor som du er meget god til at beskrive, hvor man siger, hvor embedsmændene sådan prøver på at møve sig ind på politikernes område, og så får de en over nakken. Ja, og så det havde man nok ikke set, hvis det var Leif Davidsen, der havde skrevet en spændingsroman. Nej, det tror jeg. Tror jeg, men jeg ved det jo selvfølgelig. Jeg har ikke læst et eller andet forfatterskab. Men det handler jo om en, hvad skal man sige, det er jo konstrueret historie, selvfølgelig er det det, ja. Men en venstremand, der er i opposition, som er tidligere jægersoldat, og er blevet skudt til lirekassemand under hvad hedder det, Jugoslavien-krigen. Han har været sniper, altså ikke, og så har han gået ind i politik, og konen er alkoholiseret, forhold til børn er rædselsfuldt, men alligevel så er det så ham, man går efter, selvom det er en oppositionspolitiker i Danmark, fordi man vil få Danmark til at påvirke sin stillingtagen til, om Tjetjenien kan blive selvstændig, og så er der sådan nogle, hvad skal man sige, hvis så fremt at Sorokin, den russiske præsident, går med til det, jamen så risikerer han selv at vælte, fordi der er nogle indrigspolitiske ting. Så det er sådan setupet, og så er det stor politik på den store klinge i virkeligheden. Ja, det er rigtigt. Ja. Og det er jo præcis, altså, det bogen viser om noget, det er jo, når de store drenge spiller, og det er også det, man oplever, hvis man sidder derinde meget tæt på magten, og lidt i modsætning til, hvad man kommunikerer udad til. Nu hørte jeg lige lidt af jeres tidligere indslag. Altså, den er god nok, vi er gode til meget her i Danmark, hvis man kan høre på politikerne. Men altså, når de store drenge spiller derude på pladen, så er vi et meget, meget lille land, kan jeg godt sige det. Og der må man altså tænke over, hvordan agerer vi klogt, når det her sker. Og det her tryk, det kommer udefra, doseret på den måde, at NATO har et fællesskab omkring Clause 5, hvor det er, man beskytter hinanden. Vi har det i hvert fald lidt endnu. Artikel 5 for dem, der ikke er på det. Jeg ved ikke, hvad Trump finder på, men det har vi, og den holder jo. Derfor er den doseret i bogen her, selvfølgelig i fiktionen, med, at hvis man går efter en regulær minister, en medlem af regeringen, eller på anden måde, set fra Ruslands side, når man vil presse Danmark, så er det måske lige frisk nok i forhold til at bryde den her sådan, artikel 5, sammenholdsparagrafen. Men hvis man går efter at genere en oppositionspolitiker, der er nummer 2 i hierarkiet, så kan det godt være, at det virker som en almindelig løftet pegefinger. Nu skal I tage sammen i det lille land. Så man kan sige, da den her problemstilling først kom ind i min bog, der synes jeg måske også selv, den var lidt vildt løftig for et par år siden. Men jeg må alle indrømme, altså som tiden er gået med udviklingen i Ruslands agerende internationalt, Putins, de bliver fattigere derovre, desperationen stiger, han skal have en fjende udefra for at holde sammen og alt det der. Altså, jeg er bekymret for, at udviklingen ville overhale min bog. Det er den koldkrigsroman, du har begået her. Nej, det... Det lyder, for vi har jo mange russiskvenlige lyttere, og vi skriver i hvert fald tit på sms'erne og sådan noget. Er det en roman for dem? Ja, det er det da. Ja, selvfølgelig. Det er da ikke en... Jeg holder meget af det russiske folk. Det er slet ikke det, vi er. Men jeg vil gerne sige... Det gør vi alle sammen. Det er... Nu kan jeg huske dig, Steno, fra tidligere. Men det ændrer ikke ved, at det her er en roman, der forhandler om den dansk politiske reaktion, når de gør noget. Det er dansk politik og drama omkring det. Men presset kommer udefra af en russisk præsident, der er ude af kontrol, eller delvist i hvert fald. Jeg vil godt læse et lille citat fra bogen, og så det gør jeg så lige, og så kommer der et spørgsmål. Der står her, der var flere eksempler på andre kvinder i andre partier, der aldrig for alvor var blevet chef i deres parti, selvom de havde sat sig i stolen. De var ofte blevet valgt som ledere, fordi deres parti mente, at man kunne tiltrække vælgere alene via tv-tække og elegant skjule manglen på politisk kompetence. Der røg hele det kvindelige publikum. Ja, jeg tænkte, er det en måde at nærme sig en af tidens... Altså, for jeg vil sige, det er farligere at sige noget om kvinder i dag, offentligt i Danmark, end det er at sige noget om Putin og terrorisme og andet muligt. Altså, hvor den siger, du noget om kvinder, som mange mænd tænker, som mange kvinder godt ved. Og når vi læser den her beskrivelse, så dukker der billeder op, som ikke er fiktive personer. Jeg har ikke tænkt mig at hænge venlige personer flere. Ud. Ja, du tager mig i bund, eller men hvad? Men lad mig nu, Torben, hvis jeg nu for eksempel bare siger Margrethe Vestager. Ja, så er det så ikke hende, vi tænker på. Jeg går ikke ud fra, at du så sidder og tænker, her sidder en, der ikke kan sin métier eller på anden måde. Nej. Fuldstændig normal fordel, ligesom med mænd, så er der jo kvinder, som aldrig rigtig forstod, hvad der foregik i jobbene. Det kan man også nævne et par mænd, der har været formænd for partier, der er aldrig nogen. Så jeg synes, det er ikke en speciel kvindelig... det er ikke en sexistisk indgang. Jamen, jeg siger heller ikke, at det er sexistisk. Nej. Altså, jeg mener jo meget, at man godt kan, måske i særlige lejligheder, som mænd, diskutere kvinder, uden at det nødvendigvis er sexistisk, men det bare er en udtryk for... En realistisk måde at se mænd og kvinder i politik men altså, på. Jeg har jo en... uden at sige Helle Thorning, det har jeg ikke sagt. Jeg vil bare sige, fordi så grelt var det ikke med hende, men hun havde jo den udfordring, ligesom selvfølgelig Poul Nyrup havde, at når man kommer ind, bum, i jobbet i 2005, der bliver ført stenhård blokpolitik til 2011, hvor hun får jobbet. Hun er ikke med i én forhandling ud over velfærdsforliget i 2006. Det er det eneste, hun har lavet i alt den tid, hun har været formand. Bang, så sidder hun som statsminister. Ligegyldigt, om hun så er et geni, og hun er ufattelig dygtig i virkeligheden, så har hun, jeg vil ikke sige, at hun ikke har en chance, men at hun føler sig noget under pres af substansen og processer og hvad der er, det synes jeg, man skal respektere. Altså, det er et super, super svært, det job der, og det ser vi jo også, hvis man bare følger lidt med. Selv en erfaren mand som Lars Løkke kan jo godt en sjældent gang snuble lidt. Og han er noget mere parlamentarisk erfaring. Og han har meget parlamentarisk erfaring. Ja. Så det her er jo også måske en indikation af, at det er jo det er vanvittigt kompliceret arbejde, de har med at gøre, hvis man skal respektere det, de går ind i overlever. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der sidder her. Det med kvinderne, jeg mener også, altså, det var jo, må jo have været pragtfuldt for sådan en som Helle Thorning at starte med det der med, og så læse Henrik Stahls beskrivelse af hende, som en, der havde arbejdet sammen med hende, sige, at det hun mindede mest om, det var en tv-oplæser, der talte fra en teleprompter. så er vi ligesom i gang. Så firkantet igen. Altså, synes ikke, han havde ret. Jeg kan faktisk også godt lide, men det tør jeg slet ikke sige højt, så får jeg også nogle bøger. Jeg kan også godt lide, det tør jeg godt sige, men du kan jo heller ikke, selvom du har 12 snit fra medicinstudiet. Du kan da ikke gå direkte ind og lave en hjertetransplantation. Det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, jeg det kan lide mange mennesker, men jeg synes ikke, at de alle sammen skal være statsminister. Den eneste, der kunne det var Birgitte Nyborg. Ja, vi har fået et spørgsmål fra Michael Jensen Rødovre. Tak fordi du skriver, hvad det hedder, hvor du kommer fra. Mogensen, er du selv embedsmænd under dæknavn i din bog? Et klart, konkret spørgsmål. Er det Det er jo klart, altså nu skal man lige være realist her også. Altså jeg skriver selvfølgelig ud af hovedstolen, sådan er det. Og om det er embedsværkets ageren, om det er diskussion mellem toppolitikere, altså jeg har også set toppolitikere gå og græde ude i drivhuset på Marienborg under forhandlinger. Altså det går for sig her, ikke også? Og det selvfølgelig skriver jeg der på hovedstolen af, hvad jeg selv har oplevet, det er klart. Men det er fiktion, og det er spænding, og man skal helt sidde og være bekymret for, at man ikke når at læse resten færdig. Det er hovedideen, men jeg trækker meget på det. Det gælder også erfaringerne omkring. Han er jo fraskilt, hovedpersonen for eksempel. Ja, konen drikker. Han har, underligt. Jamen, han har et, og han har også PTSD. Altså, han har også noget presset fra sin militære fortid. Han er hele tiden en mand under pres, som her. Men missions også omvendt. Han har en mission. Men det er også klart, jeg havde ikke kunne skrive det der forløb, synes jeg selv, omkring hans skilsmisseforhold for 10 år siden, hvor jeg ikke selv havde været fornøjelsen igennem. Så det er ikke nogen fornøjelse, kan jeg sige. Nej, det, ja. Det er simpelthen ventilen, fordi du jo har været embedsmand og særlig rådgiver og underlagt tavshedsregler og ja, sådan noget. Præcis, ja. Og så har alle de her historier, du gerne vil ud med, og så opfinder du... Det er jo set før. Romanformen, og så kan du fortælle alle de her historier. Ja, er det sådan, vi skal se nej, det? Nej, det er det ikke. Der er ingen her, der læser den her... Og føler sig på altså de føler sig ikke trådt over tæerne eller på anden måde. Måske lige at nu hedder chefredaktøren for Ekstra Bladet i den her, jo Mads Poulsen. Men altså det er måske det er måske lidt for åbenlyst. Ja. Men jeg prøver bare at sige at det er ikke engang der er ingen der skal føle sig trådt over tæerne. Men jeg vil også lige sige at det er meget vigtigt der er en Ekstra Bladet journalist som har lavet livet i romanen. Det er også ret vigtigt. Ja, det er også rigtigt. Ja, og jeg er ikke nogen stor fan af Ekstra Bladet. Det vil jeg gerne sige lige ud. Men altså sådan er det. Men altså men vi kan jo ikke gå så langsomt til at kalde det altså en prosaudgave af Knud Brixes digtsamling. Nej, det kan man ikke. Slet ikke. Det er jo en spændingsroman på godt og ondt, og jeg håber virkelig, at folk de sidder der i sommerferien, og så i modsætning til mig, der kede mig dengang, jeg begyndte at skrive den, har en lille smule underholdning. Men nogen vil sige, at du har bare blandet kortene, Peter Mogensen. Fordi her er en anden en, som jeg også synes, jeg kan genkende. Det er så en embedsmænd. Bjarne var ultraliberal og havde ikke meget til overs for de dogne i samfundet. Han kom selv fra en lille landsby uden for Herning, og havde kæmpet sig fra gården og ind på universitetet. På ren vilje og udtømmelig energi var han kommet igennem gymnasiet og et universitetsstudie i statskundskab og havde så vidt Henrik kunne forstå blandt andet betalt prisen i form af et elendigt forhold til sin far, gårdejeren, som heller havde set sin søn overtage gården og fortsætte familietraditionen. Okay, skal du have tre valgmuligheder? Jeg synes, at I kommer tæt på. Altså, det, er måske læste, også, det er måske også at gøre så meget ud af det. Altså, kernen er jo her, det er jo et forsøg på at forklare, i øvrigt læser ham her statskundskab, hvis jeg må sige det, og ikke kantøkon. Potato. Og ikke kan. Ja. Så jeg vil kun, vi skal jo være præcise, men det ender ikke ved, at en fixer som ham her, sådan, de her typer findes jo, og det ved du også godt selv, der er jo, jeg vil ikke sige den ene galning efter den anden, der er særlige rådgivere inde i de her systemer, som har en, at man bliver helt bange, når de åbner munden privat, altså, og så, nu er de jo kommet ind, og de sidder sådan, ham her er jo så partiansat embedsmand, altså i oppositionspartiet, han er ikke en del af embedsværket, der er jo altid kæmpe forskel i virkelighedens verden på det, så ham her kan være lige så rabiat, det skal være, altså det er en partiansættelse, sådan er det. Så han er med på holdet. Kan man sige, at jeg er blevet inspireret af virkeligheden? Måske lidt, men, men altså, folk har jo også mulighed for, gudskelov fik den, du tænker på, jo en anden skæbne, måske, kan man sige. Og du har jo været så heldig, kan jeg forstå, at sælge filmrettigheden til Nordisk Film, så det kan være, det bliver sådan en søndagsserie på et eller andet tidspunkt. Altså, må jeg lige sige bare en kort ting om det. Ja. Når du starter med den der med anmeldelser, ikke? Ja. Altså folk, der har 50 millioner i klemme, det er den bedste anmeldelse, jeg kan få. Det kan jeg godt sige dig. Ej, det er hånden på kogepladen, du. Det er ikke en, der sidder og skriver et eller andet, jeg ved ikke hvad. Okay, jamen det er jo super, 50 millioner, det eller lyder godt. Eller hvad nu bliver på sådan en film, ikke? Det koster jo mange penge. Altså. Okay. Glimrende. Men altså, I Bjørnens Klø er udkommet på forlaget Turbine. Tusind tak, fordi du kom, Peter Tusind Mogensen. Tak for invitationen. Og så må vi jo se, hvad anmeldelserne ellers er. Men husk, I skal altid trække en stjerne fra, fordi det er Peter Mogensen. Ja, skal det, ikke tro, det er en han god bemærkning. Godt. I næste uge, Torben Steno, der sender vi jo... der sender vi ikke live, ikke live nej. Og der kan vi jo så allerede nu fortælle, at vi jo i den udsendelse kan præsentere et af de helt utroligt populære afsnit af gennemgang af grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Det er nok det mest overraskende lytterhit, jeg nogensinde har været involveret i. Og så skal vi snakke med Nick Allentoft om hans bog, som handler om den her illusionen om velfærdsstaten. En bog, han er tidligere venstrepolitiker, og nu mener han, at det der med, at vi har et velfærdssamfund, ja, det er simpelthen en illusion. Og så kommer Mogens Pelt fra Saxo Instituttet på Københavns Universitet og fortæller os om, hvordan det egentlig går med det Grækenland, som vi hørte om i uendelighed. Skal de have flere penge, eller kan de klare sig selv? Og altså, er de ved at dø af sult, eller går det egentlig meget godt? Og det mest interessante ved Grækenland er jo, at det er det eneste sted i verden, hvor Enhedslistens søsterparti sidder og passer afdragende til EU. Så det var, hvad vi havde på programmet i dag, og lidt om, hvad der kommer i næste uge. I redaktionen, der sad Lulu Rose, var producer, og Thomas Westenholz, og Jens Marot,